się zaczęło, powiedz, kto był twoim kiedy... morelowym dżemem. Nie, to się zaczęło, kiedy siedziałem sobie w fotelu i myślałem, że ten świat już nie ma sensu, już dłużej nie mam po co żyć. Wtedy wyjąłem długopis. Najpierw miałem uderzyć się w krtań i zakończyć swój żywot. W chwili jednak pomyślałem, może coś napiszę. Nie miałem jednak kartki. To był moment kryzysowy. Starłem nalepkę z dżemu morelowego i napisałem pierwszą zwrotkę. Później, aby jakoś nawiązać do tego, można powiedzieć, zwrotu w moim życiu, nazwałem tę piosenkę Morelowy Dżem. Bardzo lubię obżerać się czekoladkami. Nie wiem, czy wiesz, że nie bardzo obchodzi mnie, kto w kim strzem, kiedy, jak i gdzie, ale na nudzisz mnie, bo nie ma w tobie nic ciekawego. Się przejadam, niby smaczny, jednak smakiem nie poraża.